Altså, jeg tænkte, hvis det her er ham, ja, så er jeg helt færdig med det her nu. Ja. Fordi hvis han kan finde på at skrive sådan nogle der ting, for at få mig til at sige, jeg elsker ham, jeg elsker ham, så er det fandme langt ud. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks mest lovende skuespillerinder. Hun blev færdiguddannet fra den danske scenekunstskole i 2020. Hun har allerede lavet et hav af anmelderroste teaterforestillinger, spillet en af hovedrollerne i Nicolai Likaas nye tv-serie Agent og vundet Reumert Talentprisen. Lige nu spiller hun en af de bærende roller i Don Juan på Det Kongelige Teater. Og hvis du var barn i nullerne, husker du hende måske som Mille i DR's dramaserie af samme navn. Men vigtigst af alt er hun selvfølgelig søster til en af Danmarks dygtigste podcastværter. Velkommen til dig, Mathilde Arcel. Tak, Maria Jensen. Og hvis man ikke lige ved det, så er det selvfølgelig mig, du er søster til. Ja, det er det. Lille søster. Ja, lille bitte. Min lille bitte søster, 6 år yngre end mig, i noget, der minder om midten af 20'erne. Ja, det minder om. og har hele din store, fede karriere og liv foran dig. Ja, det synes jeg, vi har sagt i lang tid. Det kan ikke blive ved med at være sådan. Det siger mor også hele tiden, du har hele livet foran dig. Jeg føler, jeg har levet meget af det går ikke længere. Men du er jo altid yngre end os. Ja. Så for os har du altid... Det var sådan, så sidder jeg som 76-årig, og du er kun 70, og du har hele livet foran dig. Den bedste tid ligger foran. Jeg har da glædet mig til, at du skulle komme ind og fortælle den her fuldstændig rivravrusende, bimse, ding-dong-sindssyge historie. Det har jeg også rigtig meget. Den er lidt skør. Den er meget skør. Altså, jeg tror godt, det kunne blive en af de skøreste. Jeg er glad for, du siger. Virkelig en skør historie at have været vidne til. Ja, du har været udefra. Tæt på. Ja, tæt på en måde, men også langt fra. Altså, jeg har jo set det udefra, men har også stået og tænkt, jeg forstår ingenting af, hvad fanden det er, der foregår. Nej. Altså, det har virket som en film. Ja. En tossefilm. Ja, det var det også. Det føltes også som en tossefilm. Men ja. Jeg kan også godt huske, at det var meget sådan dig på en måde, der gav mig følelsen af, det her det er lidt skørt. Altså, du havde ikke oplevelsen af, at det var skørt, før jeg sagde, at det var nej, skørt. Nej. Jeg tænkte, det er ligesom det skal være. Det er sådan, kærligheden er. Ja. Det var også min første oplevelse med kærlighed. Ja, det var det. At blive forelsket. Ja. Du var nogle gange sådan, ui, det er lidt skørt, hva'? Og sådan, men er det det? Er det ikke bare ægte kærlighed? Er det ikke bare sådan, kærlighed er? Ja. Vi skal jo altså, dykke fuldstændig ned i hele historien, og jeg er meget spændt på en eller anden måde at få styr på den. Det er også. Fordi jeg føler også, at det er nogle år siden, og jeg var jo også altså yngre. Ja, hvor gammel var du? Jamen, det ved jeg ikke. Hvor gammel var du? Så kan vi regne ud. Jeg var 18. Okay, jamen, så var jeg jo 24. Ja. Men er du nervøs for at gå ned ad den vej igen, eller glæder du dig bare? Ja, jeg er lidt nervøs. Jeg er lidt spændt. Jeg sad jo, som jeg også lige fortalte dig, og sad og kiggede på alle vores beskeder. Ja. I går, og ligesom kiggede det hele igennem, og det er ret vildt at gå ned ad den vej igen. Og det er også spændende ligesom pludselig at fortælle det som en afsluttet historie, noget der, og sådan at kunne mærke, at de her følelser, fuck, de var store, altså. Selvom har det ikke føltes afsluttet ellers? Jo, det har jo været en fuldstændig afsluttet historie, men alligevel noget, der sådan ligger som sådan en linje, som min første oplevelse af kærlighed, der alligevel har været ret gennemgående. Ja. Inden vi går i gang med historien, så skal vi skrive dit kærlighed CV. Mm. Så Hvor mange gange har du været forelsket? 4 gange. 4 gange? Ja. Og hvornår tæller vi så? Er første forelskelse den her historie? Ja. Okay, så vi tæller ikke børnehave og ej, det, folkeskole? Det tænker jeg ikke. Altså, fordi der er mange andre, som jeg også har været på en eller anden måde forelsket i. Men sådan, ja, hvor det virkelig fik lov til sådan at blive, ja, stort, ja, der har det været 4 gange. Og hvor mange kærester har du så haft? 4. Og har det været overlap med 100%? Det har faktisk været overlap med 100%. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op 4 gange. Og jeg er aldrig blevet slået op med. Vild statistik alligevel. Det er faktisk ret sygt. Hvad tænker du selv om den statistik? Altså, jeg kan mærke, at den skræmmer mig lidt, den statistik, fordi jeg føler, at det må komme på et tidspunkt. Og hvad så, hvis det er der, hvor jeg er allermest, ja, forelsket? Og, ja, så er det der, hvor jeg bliver forladt, fordi man må prøve det på et tidspunkt på en eller anden måde. Ja. At nogen slår op med en. Og så må du redde mig. Så kommer jeg til at være fuldstændig fucked. Så her er 150 afsnit, du kan lytte til. Så kan jeg bare gå i gang fra, ja, fra en ende af. Og en bog. Jeg kan starte med det her afsnit med mig selv og lytte til min egen stemme. Men jeg ved ikke, om man altså bliver nødt til at blive forladt på noget tidspunkt. Nej. Altså, det tror jeg overhovedet ikke er en sådan sikkerhed. Men jeg vil sige, det vil ikke sige, at jeg ikke har haft kæmpe kærestesorger. Altså, jeg synes faktisk, det har været rigtig svært, det her med, at det altid har været mig, der har gået, men at jeg har været i kæmpe, altså, kæmpe tvivlsspørgsmål og kæmpe, ja, kriser over det. Og, ja, så meget dårlig samvittighed og så meget, hvad kan jeg tillade mig, og hvad er skæbnen, og hvad skal det, ja, være, og kommer jeg til at fortryde det? Kommer jeg til at fortryde det og ligger græde i mange måneder? Så det. Ja, det er rigtigt. Det har aldrig været sådan den der, hvor du bare er gået fra nogen, og så har du bare fløjtet dig selv ud i verden og tænkt. Overhovedet ikke. Fantastisk. Bedste beslutning. Nu er jeg fri. Nej. Nej, aldrig. Aldrig. Det har altid været, altså, hvor man næsten lige så godt kunne tro, at det var dig, der var blevet for let. Ja, altså sådan en følelse, og det føles sådan så underligt at forklare om, eller jeg synes altid, det er svært, det der med at sige sådan, Ja, men jeg er stadig ked af det. Og hvor folk tit er sådan, det var jo dig, der stoppede det. Og sådan, ja, det var det jo. Og men, hvad så? Og hvad så? Men jeg savner ham helt vildt. Ja, og jeg stoppede det jo også ikke, fordi at min drøm om, at vi skulle alt det her, vi havde forestillet os, ikke eksistere længere, eller jeg ikke havde lyst til det. Nej. Stoppede det jo, fordi der måske er sket nogle ting, som gjorde det umuligt for mig. Ja. Og fortsætte. Ja, præcis. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Det gjorde jeg. Alle gange eller nogle gange? Nej, nogle af gangene. Ikke alle gange. Jeg har jo faktisk ja, det er sådan noget, jeg skammer mig lidt over. Men alle gangene, undtagen det sidste breakup, der er jeg slået op, hvor jeg allerede var forelsket i en ny. Ja. Der har der ligesom været noget blandingen af at være helt vildt ekstatisk over, ej, nu er jeg blevet forelsket, det var jo fordi, jeg skulle det her, at det andet ikke var rigtigt. Ja. Og så er jeg ligesom samtidig været i sorg over et forhold, der ikke gik jo på samme tid med at være forelsket. Ikke? Har du godt kunne være i begge de to følelser, så det er ikke sådan, forelskelsen har ikke bare overtaget, og så er du bare blevet glad, fordi du blev forelsket i en anden. Jo, men så har jeg haft sådan nogle altså nedture, som jeg ikke ligesom, jeg tror ikke, jeg var, jeg kunne ikke ligesom forklare det over for mig selv. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg er ked af det, og jeg burde jo være glad, når jeg er forelsket og sådan noget. Ja. Så har jeg haft sådan nogle, når jeg pludselig var alene, uden den her person, jeg var forelsket i, så er jeg kommet helt ned i sådan et hul lige pludselig, og ikke kunne forstå, hvorfor, hvad der sker, hvorfor er jeg ikke glad, og hvad betyder det? Og, ja. Altså, hvor jeg nu tænker jeg jo sådan, hey, det er fordi, der var noget, der skulle bearbejdes, som overhovedet ikke var. Ja, du havde hjertesorg lige indenunder. Fuldstændig. Ja. Så det har hele tiden i mange år jo nu, fordi det har været 10 år, mere end 10 år, hvor jeg er gået fra en kæreste til en anden. Ja. Så nu her, hvor jeg er slået op med min sidste kæreste, er det pludselig sådan en. Altså jeg tror måske også, det rammer mig så hårdt, fordi det nærmest er sådan 4 forhold, ja, jeg sørger over, ja, på én gang. Ja, det giver jo så god mening. Ja. Du har jo aldrig været alene i din kærestesorg. Du har altid haft kærestesorg sammen med en sammen ny kæreste. Med en anden. Og ligesom skulle dække lidt over det, for ikke at gøre den nye ked af det, ja, på en måde. Er du blevet glad igen? Ja. Det synes jeg. Det går stadig op og ned. Men jeg er ved at blive glad igen. Og har du en kæreste i dag? Nej. Det har jeg ikke. Hvad er drømmen, hvis du sådan forestiller dig sådan det gode liv? Helt indtil du dør-agtigt. Hvad vil sådan være det mest optimale? Vil det være den der klassiske kernefamilie-agtige konstellation og en mand hele livet, eller vil det være en mere alternativ, moderne, ny måde at være i verden på? Nu synes jeg, du snakker lige ned i en stor, stor pøl af noget. Altså, jeg vil jo gerne det hele på en eller anden måde. Jeg vil gerne, apropos Don Juan og sådan, ja. Jeg vil gerne kunne udvikle mig et helt liv. Ja. Og ved også indtil nu, synes jeg, okay, jamen, jeg synes hele tiden, jeg udvikler mig, og hver gang jeg føler, nu er jeg forelsket, nu er det sådan, det er og sådan noget. Og så, ja. Så kan jeg alligevel mærke, du ved, nej, det er også spændende med det der, og hvad med det der, og jeg har aldrig prøvet det der, og skal jeg leve et helt liv uden nogensinde at have prøvet det? Ja. Det er jo vanvittigt. Ja. Så skulle jeg dø, og så forestiller man på mit dødsleje, hvor jeg ligger og snakker med mine børnebørn og sådan her, jeg prøvede aldrig at kysse med en pige. Og så vil jeg være sådan her, nej, det går ikke. Jeg kan ikke dø sådan. Mormor, vi henter en af de gamle damer ind fra stue 2. Nej, hun skal være ung. Find en ung. Det er en ting. Men på samme tid, så har jeg jo vildt meget lyst til at have følelsen af, ligesom, og det har jeg jo også haft, men altså følelsen af at møde et menneske, hvor at jeg føler mig sådan. Og jeg ved ikke, om det her er en fantasi. Det kan du måske fortælle mig. Hvad hedder det? Møde et menneske, hvor man har en forbindelse, som er så stærk, at det føles som om, her kan jeg slappe fuldstændig af. Ja. Her kan jeg være 100% mig selv. Faktisk så opdager jeg sidder mig selv. Jeg ikke engang vidste fandtes. Ja. Altså, og jeg vokser mere, og det er som om 2 plus 2 bliver 5. Mm. Og ikke 4. Det er jo høje forventninger, men altså, det er virkelig noget, hvor jeg har det sådan, den følelse, det vil jeg fandme gerne prøve at tilbringe et liv sammen med. Ja. Altså, det er jo, det synes jeg virkelig jo, at det, som jeg har fundet sidst, altså i den sidste mand, jeg har haft. Den sidste mand, du har haft. I min mand nu. Altså, det er jo bare sådan en, det er sådan en grundlæggende følelse af en sådan enorm forbundethed, som bare er sådan, jeg føler, vi er skabt for hinanden. Ja. Altså, det er sådan, det bliver sådan så kliché, men sådan har jeg det. Ej. Altså sådan, og det siger vi til hinanden nærmest dagligt. No. Altså, hvor det er sådan, du er mit livs kærlighed. Det er nemlig en sådan virkelig sindssyg følelse at have. Ja. Og det gør jo ikke, at man ikke kan blive pissirriteret på hinanden og alt muligt, men grundlæggende er det bare sådan, jeg glæder mig bare til hele livet. Ja. Altså, jeg glæder mig så meget til det hele, i alle aldre og alt. Altså, vi kan også godt sidde og snakke om sådan, fuck, hvor bliver det sjovt, når vi bliver bedsteforældre og sådan ej, og når Penelope får børn. Når Penne får et barn. Ej, og når Bobber kommer for første gang og er blevet forelsket en pige. Og ej, nej, nej, og vores hjerter smelter, og vi forestiller os det hele. Ej, hvor er det dejligt. Det er så dejligt. Er det kommet bag på dig egentlig, at have den oplevelse? Altså, jeg tror altid, det har været det, jeg har drømt om. Ja. Så på en eller anden måde har jeg vel haft en tro på, eller et håb på, om at det fandtes. Men jeg har aldrig oplevet det til nærmelsesvis før. Nej. Altså, aldrig. Ikke i nærheden af det. Jeg har været så hovedkuls forelsket. Og elsket så stort, og været så lykkelig og sådan noget. Men det har slet ikke føltes på den her måde. Nej. Der har manglet den der grundlæggende forbundethed og tryghed. Ja. Der har altid været en frygt forbundet med det på en eller anden måde. En ængstelighed, eller en frygt for, at det kunne gå galt hvert øjeblik. Eller sådan, det var skrøbeligt på en anden måde. Og man skulle sådan pas på det. Indrette sig efter det og sørge for, at man ikke sådan ikke blive uvenner og ikke træde over tæerne, eller ikke, du ved, gøre det der, som jeg ved, han bliver sur over, eller være sådan der, eller et eller andet, ikke? Altså, der havde været mange begrænsninger på en eller anden måde, som man så vender sig til, og så opdager man dem nærmest ikke. Men den her måde af at føle sådan, jeg kan være 100% mig selv, og til nogen grad sådan mere mig selv sammen med ham, fordi han får mig til at føle mig så tryg. Mm. Og så samtidig så forelsket. Altså, det er jo sådan, Det er den vildeste kombi. Så det ved under lidt. Ej, det lyder virkelig dejligt altså. Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk så træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst, for vi ser selvfølgelig også folk som smukkere, når vi er påvirket af alkohol. Men nu skal vi jo snakke om dig. Åh ja. Så skal vi ikke gå tilbage i tiden og begynde på din historie? Jo, for satan. Vil du ikke ligesom fortælle, hvor er vi, da historien starter, og hvor er du i dit liv? Jo. Jeg er 18 år gammel, og jeg går i 2.G, tror jeg. Så sker der det, at jeg på det her tidspunkt i mit kærlighedsliv, det er ikke eksisterende. Altså, jeg har måske prøvet at synes, en var lidt sød, men det hele har været sådan noget, hvordan fanden, jeg forstår det ikke, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, og sådan noget. I hvert fald, så er jeg sammen med Sally, min veninde. Og din allerbedste veninde. Min allerbedste veninde. Og vi går rundt en tur på Christianshavn. Pludselig så hører vi nogen synge, og Sallys far er sanger, og vi synes, det lyder fuldstændig som hendes far, Bobo. Så vi er sådan her, ej, hvor er det sjovt, tænker Bobo synger. Her et sted, en koncert, der går vi hen. Så går vi ud til det gamle papirøen, hvor der var sådan et spillested. Og så, så er det ikke hendes far, der synger. Det er en eller anden random. Men så er vi ligesom blevet kaldt derud af den grund. Altså, ej, som jeg bare er, synes er så sjovt, ikke? Nå, og så satte vi os på kajen der, og sad og fik en cola eller sådan noget. Og så er der dansegulv, og der er sådan live musik, og så kigger jeg op på det der dansegulv, og så står der bare, altså, den flotteste fyr, jeg nogensinde havde set. Jeg synes, han var så smuk. Hvordan så han ud? Han havde mørkt hår, og sådan lidt skæg, og var meget sådan smuk, og havde sådan en hvid skjorte på, som var rullet op, oprullet ærmer, og havde sådan en lille lyserødt bandana nede i en skjortelomme, der lige sådan stak op. Sådan noget store brune øjne. Store brune og øjne. Store bløde læber. Ja, sådan store noget, bløde læber. Og så lignede han sådan en, der var taget ud fra en anden verden. Altså, ja. Eller en anden tid. Han lignede en fra 40'erne, fra 50'erne. Nå, der, hvordan det? Fordi det var det der tøj, han havde på. Nå. Så var det sådan nogle Dr. Martens-agtige sko, og sådan de der bukser, og den der skjorte og bandana og sådan noget. Altså han lignede noget der sådan, og hans hår var sådan lidt strøget tilbage på sådan en virkelig flot måde. Og han var latino, og jeg var bare sådan, hvad sker der? Det er helt vanvittigt det her. Og så dansede han med en ældre kvinde, og så dansede han fuldstændig vanvittigt godt. Altså, han dansede så flot. Det var helt vildt. Var han sådan på din alder? Var han? Ja, jeg følte, han var på min alder. Han lignede en på min alder. Han var ung. Og sådan. Og der skete simpelthen bare noget der, som jeg aldrig har oplevet før. Det var sådan en følelse af, det her menneske, det er for vildt. Altså, det tænk, at han findes. Og så skulle han til at gå. Så begyndte han at gå sammen med sin familie der. Og så fik jeg bare sådan en følelse i kroppen af, det må ikke ske. Han må ikke gå. Det går ikke. Jeg kan ikke lade det her menneske gå, uden at have sagt hej. Ej, hvor er det vildt. Det siger du så noget til Sally? Ja, jeg sagde til hende sådan, det går ikke. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt rød i hovedet. Sådan. Og hun var sådan, men du kan jo ikke gøre noget. Hvad vil du gøre? Jeg var sådan, jeg bliver nødt til at snakke med ham. Så var de ved at gå, og så løb jeg efter ham. Ej, hvor er det sjovt. Så løb jeg efter ham, og så prikkede jeg ham på skulderen helt forpustet. Jeg havde slet ikke noget at planlægge. Så jeg var bare sådan, så sagde jeg, ej. Jeg vil bare sige, at du danser virkelig godt. And what? Oh, I just wanted to say that you that you're a really good dancer. Og så var han sådan, oh, okay, thank you. Og sådan noget. Han sagde ikke så meget, han var meget cool. Og meget sådan, altså, collected. Og helt sådan, oh, okay, tak. Og, sagde du det foran hans familie? Ja, ja, de stod og ventede på ham. Jeg var så, det var helt, det var virkelig pinligt, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Meget modigt også. Ja, tak, tak. Det synes jeg også. Ja. Og så sagde han... Meget mig-agtigt gjort, på en eller anden måde. Ja, meget dig-agtigt gjort. Ja, det synes jeg også. Ja. Det er rigtigt. Det er det faktisk. Og så var han sådan, har du en Facebook eller noget? Og så udvekslede vi Facebook. Og så fik jeg hans Facebook, hvor han hed noget helt vildt underligt. På spansk. Ja. Og så... Sådan noget langt noget, ikke? Altså, hvor man næsten ikke kunne udtale det. Så gik jeg hjem og søgte på det, og det betyder rolig bror. Nå. Ja. Ej, så søgte du på, hvad det betød? Ja, ja. Fordi at han sagde, det er ikke det, jeg hedder. Det er ikke mit navn, men det er bare mit Facebook-navn. Det sagde han allerede til dig der. Ja. Altså, allerede der, der synes jeg, at der var noget underligt. Synes du det? Ja, jeg kan huske, at det var det første, jeg tænkte var underligt. Det var, at han ikke hed sit rigtige navn på Facebook. Jeg synes jo bare, at han var så smuk og så sød. Ja. Og så var det også fordi, at han ligesom viste sig jo, kom fra Mexico. Ja. Jamen, han tjente simpelthen penge på at være cagefighter. What? Nej, hvor sindssygt. Det kunne man altså godt se på, om han var ripped. Okay. Jeg bare lige sige nu her. Nå, jeg tænkte sådan, det kunne man godt se på, om han havde to blå øjne. Nej, det havde han ikke. Der var ikke noget der. Men han var virkelig veltrænet. Det var meget flot. Så skrev han dagen efter. Du havde ansøgt ham på Facebook? Ja, jeg havde ansøgt ham på Facebook. Og sagde sådan, hey, det var mega dejligt at møde dig. Har du ikke lyst til at ses i virkeligheden? Og så var jeg jo totalt sådan, jo, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Men jeg tror også, der var noget virkelighed, der havde kigget ind, og jeg var rigtig nervøs. Jeg var bange. Var du det? Ja, jeg var virkelig bange. Hvad var du bange for? Jeg var bange for, at han var skør. Ja. Så jeg fik min veninde Liv med, og han sagde så, okay, hvis du tager en veninde med, så tager jeg min nevø med. Men som var på hans alder også. Okay, nå, ja, ja. Godt nok. Så det var ligesom en dobbelt date. Også meget gymagtigt på ja. Og så var vi sådan, hvor skal vi mødes henne? Og så sagde jeg Kongens Nytorv. Det vidste han ikke, hvor var. Så vi mødtes ved Burger King på Rådhuspladsen. Det vidste han, hvor var. Hvorfor var han ligesom i Danmark, og hvor lang tid skulle han være der? Altså, hvad var planen? Fordi du siger, at han står sammen med noget familie og sådan noget, men han ved ikke, hvor Kongens Nytorv er, altså, så han kan vel ikke have været her i så lang tid. Nej. Han kan heller ikke dansk. Han havde været der på det tidspunkt i 2 måneder, fordi hans søster boede her. Men jeg mødte ham en uge, inden han skulle rejse. Okay. Tilbage. Ja, tilbage til Mexico. Jeg kan se på vores messengerbeskeder, at dagen efter, så skriver han, I am the happiest man in the world. I am so, so glad that you wanted to be my girlfriend. Så du har i hvert fald gået med til at være kærester. Det var fordi, vi vidste, vi havde en uge. Så det var ligesom, hvad der ville have taget et halvt år. Var vi sådan, der er ikke noget at gøre. Og han spurgte os, jeg kan huske, han spurgte på aftenen, vil du være min kæreste? Og så var jeg sådan, du skal jo hjem til Mexico, og hvad fanden? Du kender mig jo ikke, og sådan noget. Jeg kender dig. Og så var han sådan, jeg kender dig godt nok til at vide, at jeg vil have dig som min kæreste. Og så var jeg, ja, det vil jeg fucking gerne. Og så kan jeg huske, vi stod på den lille bro bag ved Christiansborg på dag nummer 2. Og så sagde han, at han elskede mig. Hvad sagde du så? Og jeg græd. No. Og jeg sagde, jeg elsker også dig. Og så råbte vi. Vi råbte på den bro. I love you. I love you. Te amo, te amo. Jeg elsker dig, jeg elsker dig. Og der råbte vi ligesom igen og igen så højt. Og det regnede, og du ved, jeg elsker regn, ikke? Og jeg følte det som sådan et tegn fra himlen, den her regn. Altså himlen åbner sig for os lige nu. Det er så smukt. Hvordan havde I det sammen? Fordi jeg synes, nu har jeg hørt meget om, at han var så smuk. Ja, ja. Havde I netop også sjovt, havde gode samtaler, kunne du ved? Helt vildt. Altså helt, det var helt vildt. Jeg havde ikke oplevet at møde nogen på den måde, hvor at vi havde den forbindelse. Han var fuldstændig kukuk. Ja. Og der var et eller andet, der vækkede det samme i mig der. Ja. Og jeg havde det også kukuk, men jeg havde ikke ligesom givet mig lov til at være sådan, eller have det sådan med nogen andre, før jeg følte, når man skal være sådan lidt, og man skal. Og her, der var vi bare, og vi havde alle de samme referencer. Vi elskede alt det samme musik, og vi var ligesom, altså vi grinede så meget. Vi havde det så sjovt. Men det er også sjovt, fordi jeg tænker jo selvfølgelig sådan, altså det var din første kæreste, så det var en virkelig vild første kæreste at få, altså virkelig stor kærlighed. Men for mig, der tænkte jeg nemlig også over sådan, jeg har jo altid blevet meget forelsket i græske fyre, fordi at de var, følte jeg, så meget mere romantiske og kæmpe armbevægelser, og du ved, det var hele verden og hele fremtiden og os for altid, og, og virkelig den der sjælevensfølelse meget hurtigt, som jeg virkelig godt kunne lide, fordi jeg var super romantisk og lidenskabelig. Der tænkte jeg nemlig også sådan, ej, nu har du oplevet det der, jeg også havde rigtig meget i mange år med de græske fyre, da jeg var teenager og i 20'erne, at få den der sådan sydlandske kærlighedshistorie. Ja, præcis. Og det lyder i hvert fald også, som om det er meget det, han kan give dig, ikke? Altså, at det er sådan en stor, stor, uforbeholden kærlighed, som er sådan skamløs og ligeglad med alt, hvad der hedder regler og normer. Fuldstændig. Det var præcis det. Okay, snakker I så om, hvad skal I gøre, når han skal hjem om lidt? Vi har det begge to meget sådan, hvor er skæbnen grusom. Vi har lige mødt hinanden, og nu skal vi sige farvel. Mm. Hvor er det hårdt. Så hele den der uge bliver også meget påvirket af at være et langt farvel på en måde, ikke? Til noget, der er så smukt. Ja. Jeg er hjemme hos ham i Rødovre en dag, og der kan jeg huske, der er noget, som der var noget, der ringede en alarmklokke, som var, at vi havde det virkelig dejligt, virkelig hyggeligt, alt muligt. Vi stod og spillede pool eller sådan noget nede i hans kælder. Og så lige pludselig, så bliver han meget sådan stille og ændrer karakter. Bliver sådan indadvendt og lidt mut. Og spørger, hvad er der galt? Det er bare gået op for mig, at du er jo skuespiller. Hvad hvis alt det her bare er skuespil? Hvad? Og i stedet for ligesom at sige sådan, hold kæft, du er en nar, så er jeg bare, du ved, totalt sådan. Ja. Nå, men der var jo noget der, som var sådan lidt specielt. Men i hvert fald, det var ikke det, der fyldte der. Men vi besluttede os for at prøve at blive ved med at være kærester. Ja. På trods af skæbnens grusomhed. Mm. Og der havde vi ligesom en sidste aften, kan jeg huske, hvor at vi lå, og så græd vi og græd og græd og græd og græd sammen. Og kysset og græd og kysset. Nej. Og så ligesom havde vores sidste lille mus. Ja, det var meget hårdt at se her. Der følte jeg bliver aldrig glad igen. Ja. Det her, det er mit livs kærlighed. Og faktisk noget af det værste, jeg kunne forestille mig på det tidspunkt, det var at glemme, at han var mit livs kærlighed. Ja. Og komme til at komme videre. Ja. Ja. Og der kan jeg også huske, du sagde til mig sådan, men Floppe, hvis det skal være jer to, så skal det nok blive det. Ja. Så skal I nok finde ud af det. Så skal det nok løse sig. Så er der sket sværere ting, end at man bor i to forskellige lande. Ja. Tiden må vise det. Og ja. Men også noget med, du er ung. Ja. Det vil også være hårdt, ikke at få lov til at prøve at være fri, og blive forelsket flere end én gang. Og lige mærke, hvad kærligheden også kan være. Efter det, da han jo tog hjem, så kom der jo en lang periode, som var meget hård. Ja. Hvor jeg bare savnede og savnede og græd og græd. Og vi skypede hver aften, og hvor hårdt det var. Og vi skrev jo sammen der hele tiden, og han skriver kun i caps lock. Det kan jeg nemlig godt huske. Kan du huske det? Og det var nemlig også endnu en ting, hvor jeg tænkte, det er lidt underligt. Du følte måske bare, at det var, fordi han mente det så meget, alt det, han skrev. Og han mener det virkelig. Ja. Og han mener også, okay. Og han mener også, how are you? Det er så sjovt, fordi det var jo alt. Men det er sjovt, fordi jeg kan se her, på den første dag, vi har skrevet sammen, så skriver jeg, why do you write everything in caps lock? Og det svarer han ligesom ikke bare på, han går bare videre i caps lock. Ha ha ha, looking so much forward to meeting you. Nå. Så hvornår begynder du så sådan at altså at det ikke er så godt, eller at det ikke kun er så smukt. Ja, man kan sige, at det sker meget gradvist, tror jeg. Altså nærmest fra det øjeblik, han tager hjem, og vi bare skriver, så begynder han ligesom at fortælle mig om ting, der er farlige i hans liv. Forskellige ting. Ja. Det første, det var, da han ligesom offentliggjorde på Facebook, at vi var kærester. Så skriver han allerede der, at der er en masse piger, der er begyndt at skrive til ham og ringe til ham, som er sure. Der kan jeg jo se, hvor sådan, hvorfor var de sure over? De er forelsket i mig, alle sammen. Og sådan, nå, okay, ej, hvor hårdt. Ja. Og det er ligesom et tema, der fortsætter og fortsætter. Det her med de her piger, som enten er ekskærester, eller nogen, der er forelsket i ham. Som han fortæller dig. Som han fortæller mig om. Og til alle de her beskeder, der har jeg bare svaret sådan noget. Oh no, all these crazy girls. They need to leave you alone. This is so weird. Og sådan noget. I hope you're okay. Jeg kan huske, da du begyndte at fortælle om det her, at jeg bare forestillede mig sådan en, du ved, den her smukke mand, der løber ned gennem Mexikos gader, bliver jagtet af piger, som bare kaster sådan prøver ting efter ham. Ja, og kaster sig over ham for at prøve at nedlægge ham. Du er min kæreste. Nej, du er min kæreste. Yeah. No. I meant the Matilda, the love of my life, the Cosmo in my eyes. Kæreste. Ej, men det er så mærkeligt. Og det var så virkelig underligt for mig. Virkelig underligt. Pludselig kommer hæren ind i billedet. Fordi hæren vil gerne værge ham. Ja. Skriver han til mig. Han er blevet udtrukket til at skulle i hæren. Det tænker jeg, det er jo meget reelt. Ja. Fuck. Men han er sådan, folk dør fucking i hæren. Altså, det er nøjeren. Og det er flere år, hvor så det er ikke, bare... fordi han skulle i krig. Det var bare, fordi han skulle værnepligt. Ja, værnepligt. Men det er åbenbart rigtig farligt at være i værnepligt i Mexico. Det sagde han, ja. At det var virkelig farligt. Og man ved ikke, og når man først ligesom er derinde, at folk får tæsk og... Det er virkelig hårdt. Og så går han ligesom og sparer op til at få en flybillet tilbage til Danmark for at besøge mig. Og så lige pludselig, så siger han, hæren har stjålet mine penge. Og så, hvad? Ja, de kom en nat, og fordi at jeg ikke var mødt op, så for at straffe mig, så tog de mine penge. Jeg havde sparet op til halvdelen af flybilletten, og nu er det hele væk. Og han fortæller ligesom, hvor knust han er over det her, hvor ked af det han er over det her. Og, ja. Og jeg kan faktisk huske, at da der kom det der med penge ind i billedet, der blev jeg lidt bange. Ja. Fordi vi jo godt begge to vidste, jeg har flere penge end ham. Mm. Han har ikke noget. Han var virkelig fattig. Han havde nærmest ikke engang penge til at få bussen fra Rødovre til ind til byen. Ja. Så det var virkelig forskelligt. Ikke? Og han havde ligesom alle de her måder, han prøvede at tjene penge på. Og så skrev han meget sådan sporadisk, sådan lige pludselig noget info, men så ikke noget alligevel, og jeg stoppede med at gå i hæren. Og så sådan, hvad? Det er da fantastisk. Jeg elsker dig så højt, og det er os to for altid, og sådan noget. Og sådan, ja, det er det, men hvad var det med hæren? Er du stoppet? Må du gerne det? Nej, de har givet mig tæsk. De er kommet og tæsket mig. Jeg har fået helt vildt mange tæsk. Og så sådan, hvad? Nej, hvad sker der? Jeg er ligeglad, min kærlighed til dig overvinder alt. Og jeg begyndte mere med at få en fornemmelse af, at han ville gerne gøre mig nervøs. Han kunne godt lide, at jeg var nervøs, fordi så var jeg ligesom, så var jeg på ham. Ja. Og så skrev jeg hele tiden, jeg elsker dig, er du okay? Hver gang der var noget, der var farligt, noget, der var galt og sådan noget. Så kan jeg huske, at du faktisk sagde til mig, hvis han siger, han har fået tæsk, og hvis du er i tvivl om, hvad han siger er rigtigt, så måske spørg, om I ikke skal skype, og så kan du se, hvordan han ser ud, hvad der ligesom sker. Ja. Og så sagde jeg, kan vi ikke skype? Jeg vil så gerne se dig og se, at du er okay. Og det ville han ikke. Og det kan jeg huske faktisk var sådan en ting, der gjorde mig sådan lidt mistænksom. Ja. Jeg tænkte, hvorfor må jeg ikke se dig? Altså det... Og igen, det kunne sagtens bare være sådan en kulturforskel, sådan en nej, du skal ikke se mig, når jeg er blevet forslået. Og... Jamen, og det hele er jo sådan, du ved, på den ene side sådan, ja, det kunne jo godt, og på den anden side er det også bare ting, der ophober sig, til at man i hvert fald, om ikke andet, bliver lidt bekymret eller mistænkelig. Og så sagde han, så det kan jeg huske, han sagde, nu har jeg fået et andet job, og sådan, hvor godt, nu er det ikke hæren. Ja, men det er også meget farligt. Nej, nej, nej, hvad er det nu? Det er det her. Så sendte han et link til, at han skulle levere varer til, til sådan forskellige restauranter og caféer. Så var han sådan, ej, det kan jeg godt se, at det ikke ser farligt ud, men jeg kan bande på, at det er det. Du kan bare komme an, du, det er pissefarligt. Jeg skal bære nogle sindssygt tunge kasser med sodavand og øl. Og sådan, okay. Ja. Så meget af vores forhold begyndte at bestå af ting, der var farlige for ham og mig, der var bekymret. Ja. Ifølge Danmarks Statistik blev hvert 8. ægteskab i 2020 indgået mellem en dansker og en person fra udlandet. Cirka 200.000 danskere lever i et dansk internationalt forhold ifølge Ægteskab Uden Grænser. Og 9 ud af 10 danskere, der har forsøgt at få den, de elsker, til Danmark, har følt sig diskrimineret i processen. Hvis du bliver forelsket i en person, der ikke bor i Danmark eller i EU, og I ikke lige gider have et langdistanceforhold, så er der en masse regler, I skal leve op til, for at din partner kan få opholdstilladelse i Danmark. At blive gift er faktisk ikke nok. I skal også begge være fyldt 24 år. I skal have en rimelig stor bolig, der ikke ligger i et ghettoområde. I må ikke have modtaget ydelser fra staten de seneste 3 måneder. I skal stille med 107.000 kroner til rådighed. Din partner skal bestå et dansk kursus eller et engelsk kursus og en lang række flere regler. Og i det her, så er jeg jo samtidig bare en, der går i 2.G og laver musicals, og synes, at det er rigtig sjovt, og har venner her, og jeg kan mærke, at der er noget, der begynder at komme med, sådan, jeg synes faktisk, at det her er lidt for hårdt, ja, og lidt for tungt. Både at have et menneske, som jeg stadig er forelsket, jeg elsker så højt, som bor på den anden side af jorden, som jeg ikke kan se, og at han hele tiden er i fare. Og jeg skal hele tiden være bange. Ja. Det kunne jeg ligesom ikke holde ud på en eller anden måde. Så der var noget i mig, der også begyndte at fjerne sig lidt fra ham der. Ja. Noget af det, som jeg i hvert fald også synes var meget voldsomt, det virkede som om, han skrev til dig 24 timer i døgnet med caps lock beskeder, og han skrev ud, så, som om det var sådan en rant. Ja, det var det. Altså, at han skrev ikke, og så ventede på svar. Nej. Han skrev og skrev. Og skrev, og skrev, og skrev. Og hvis man kiggede sådan, hvis du havde din Facebook åben, så kom der bare sådan pling, pling, pling, pling, pling, pling. Og hvor man bare tænkte, han stalker dig jo. Eller sådan, altså jeg ville ikke engang skrive så mange beskeder til Pelle. Nej, altså selvom, at sådan, du ved, altså. Men jeg tror, det har nok været noget underbevidst i det, som pludselig var sådan, det er godt nok intens det her, og jeg kan ikke. Og du kunne ikke sådan være væk fra computeren i så lang tid gang. Hele tiden. Og han blev skulle hele tiden ind og skrive. Ja. Og for det kan you han don't love me anymore, grædes mig. Ja, det er rigtigt, det skrev han også. Hele tiden. Og for eksempel, hvor han havde skrevet rigtig mange beskeder, og så var jeg sådan, I love you so much, og sådan noget. Vi har skrevet lang tid frem og tilbage, og så skrev jeg sådan, but I'm with my friend now, and I think I need to leave, because she's getting a bit bored of me writing with you all the time. Så var han sådan, she doesn't want us to be together. yes, she does. It's just that we've been writing for 5 hours, and I'm with her, and it's a bit boring, I think, for her. Og han er sådan, fine. Don't leave, skriver jeg så sådan, du ved. Nej, undskyld, vi kan godt skrive sammen, og sådan noget. Sådan, no, it's fine, go be with your friend. I will probably be okay. I don't know, but I will be. We'll see how I am tomorrow. I will probably be fine or okay at least. Shit. I don't know. Og sådan, okay, shit. Ja. Ja, jeg kan bare flue, at jeg tænkte, det er godt, han bor i et andet land. Ja. Fordi hvis han var her, så ville han aldrig slippe dig. Nej, så ville han møde op, og så ville det pludselig, han ville være et tilhold. Ja, det jeg tænkte, den er binde, altså han er bindegal nu. Ja, ja. Altså den måde, han skriver til dig på, er som om, at han ikke er ved sine fulde 5. Ja. Altså jeg har aldrig set nogen skrive på den der måde. Nej, det var ret vildt. Det gjorde mig super, super nervøs. Ja. Altså det eneste, der gjorde mig tryg, det var, at han ikke var her i Danmark. Ja, det forstår jeg godt. Og jeg kunne ikke se det på det tidspunkt. Nej. Og så begyndte jeg jo ligesom at snakke til ham også på Skype, med sådan, vi er jo unge, og jeg tror, jeg vil, måske skal vi jo også huske, at man kan jo godt blive forelsket i andre, når man ligesom er her, og der sker ting, og vi bliver jo også nødt til at sætte hinanden fri, og det kunne han overhovedet ikke relatere til, på nogen måde. Han kunne slet ikke forstå det, overhovedet, og han havde slet ikke det behov. Mm. Og jo mere jeg ligesom fjernede mig fra ham, jo flere farlige ting begyndte at ske i hans liv. Ja. Og lige pludselig, så får jeg jo en besked. Ja. Hvor der bare står, ha ha ha. Og så skriver jeg hans navn, spørgsmålstegn. Og så skriver han, no, he's not here now, I'm his friend. Så skriver jeg, okay, ha ha, cool. Det er også mærkeligt, ikke? Så skriver han, you're his girlfriend? Så skriver jeg, yes. Can I ask you something? Yeah. Do you really love him? You don't, right? Og så skriver jeg, what the fuck? That's pretty much between me and him. Og så skriver han, but you're never going to see him again. And what did he see in you? And why don't you answer the question, you don't really love him, or what? Og så skriver jeg bare sådan noget med, det her det er virkelig freaky. Hvis det her det er dig, så ja, jeg elsker dig virkelig. Og hvis det er en ven, så er jeg virkelig ked af, hvis jeg gjorde noget for at offend you. Det var ikke med vilje, hvis du er forelsket i ham eller noget, men jeg elsker ham altså virkelig. Og hvis det er meant to be, så skal vi nok mødes igen, og så er det os to. Mm. Og så skriver den her person, don't deserve him, and I don't care if you hate me, but I'm gonna make him love me. So please leave him now. He's in good hands. He's not for you. He's for me. And if you got something else to tell me, then tell me, because I'm going to erase this conversation, and he will never find out. Og det her, det er jo fra hans profil, ikke også? Og jeg får de her beskeder. Ja. Helt skøre beskeder. Og jeg bliver så bange. Ja. Jeg kan huske, jeg sidder til en fysikteam. Tror du på det her tidspunkt, at det er ham, der skriver som en anden? Eller tror du på, at det er en kvinde, som vil have ham og har taget hans mobil og skrevet til dig? Altså jeg tænkte, hvis det her er ham, ja, så er jeg helt færdig med det her nu. Ja. Fordi hvis han kan finde på at skrive sådan nogle der ting, for at få mig til at sige, jeg elsker ham, jeg elsker ham, så er det fandme langt ud. Så lige pludselig får han en masse beskeder fra ham, som er kærlighed, kærlighed, kærlighed, love. Og så skriver jeg sådan, jeg er så glad for, at du skrev. Jeg har været så bange, fordi din ven har skrevet alle de her ting, og skriver han, hvad? Og så sender de her skærmbilleder, og så er han sådan, nej, nej, nej, hvor hun langt ude. Fuck, hvor det fucked up, og jeg er på besøg i hendes hus lige nu. Og så sådan, hvad? Er du hjemme hos hende? Ja, jeg er hjemme hos hende lige nu. Og så sådan, nej, nej, nej, hvor det sindssygt. Nej, kom ud derfra, hun er jo skør. Og så er han sådan, jamen, jeg kan jo ikke komme ud herfra, det er en anden by. Jeg har ikke penge til bussen hjem. Vi er på en tur sammen, mig og hende og sådan noget. Så sådan, hvorfor er du på tur med hende? Og hun er vanvittig, hun er forelsket, og hun har skrevet alle de her ting. Og så er jeg sådan, kan vi ikke lige skype? Og siger han, nej, det er løbet tør for batteri. Sådan, nå, okay, nå. Jo. Så lige pludselig, så kommer der. Så sker der det her. Han skriver, igen i caps lock. Ikke? Lige pludselig, så er det fedt med caps lock, fordi nu er det en gyser. Så skriver han, she's knocking on the door. Og sådan en smiley, der er sådan her. Oh. Og skriver han, oh my god, it's like a murder. Og så skriver jeg, take care, don't let her in, shit. Okay, drama også, Mathilde. Are you alive? Are you alive? Don't open the door. Så skriver han, I already did it. She said, please let's talk, I need a hug. I closed the door. She cried. Pludselig så svarer han ikke. Så skriver han, she fucking hit me so hard. I ran out of the room. She was yelling and crying, and she just hit me in the head and the face. Så skriver jeg, hvad? Skriver han, fuck, I feel so weird. Så skriver jeg, get out of there, go home, this is crazy. Så skriver han, ouch. Som også er mærkeligt, når man læser den nu. Hvorfor skriver man, au, au? Så skriver han, are you okay? Så skriver han, no. Og så lige efter det her, så begynder han ligesom at sige, ej, det er ikke så slemt, du skal ikke være bekymret, jeg har det okay, så længe jeg har din kærlighed, så er alt fint. Jeg kan i hvert fald huske, at da du kommer og fortæller den her historie, ja, der kan jeg huske, der sagde jeg, det tror jeg er løgn. Ja, det kan jeg også huske, du sagde. Og det ramte mig virkelig hårdt, ja, at du sagde det. Jeg var så... Fordi jeg tror, det ramte en nerve, som allerede var, du ved, bekymret, ikke? Ja. Og så det, at du sagde det, det var bare sådan en, fuck mig. Ja. Jeg havde virkelig sådan en følelse af, det her er ikke noget, jeg har lyst til overhovedet at overveje. Nej. At det kan være, at han lyver. Der er ingen forklaring på noget af det der. Nej. Så det var også sådan, det var i hvert fald meget det, der gjorde det for mig, at sådan, jeg tror, hvis der sker nogle rigtig bims ting i ens liv, så forklarer man dem sådan rimelig ordentligt til folk. Så man sådan, det der sker, det er... Det her. Det her. Altså, han kunne ikke forklare det. Så bliver det ikke bare sådan noget, au, au, bum, tjika, bau, bau, mig, støt ind i væggen. Nå, nej, nej, nej. Fuldstændig. Det ville man tænke. Ja. Hvad sker der så herefter? Mit hjerte er ved at give slip på ham. Ja. Og der er en anden her hjemme i Danmark, som jeg begynder at synes er sød. Ja. Og som er meget anderledes. Ja. Han er meget nede på jorden. Ja. Helt stille og rolig. Virkelig sådan goofy, sjov. Ja. Og det hele er bare sådan... Nå, så skete det. Ja, ja. Ikke løsløgner-typen. I hvert fald ikke løsløgner-typen. Overhovedet ikke. Jeg har jo helt vildt meget skam over, at jeg begynder at forelske mig hinanden. Mm. Fordi han er jo min livs kærlighed, og hvad bilder jeg mig ind, og sådan noget. Ja. Og hvordan kan jeg gøre det, og han er derovre, og han elsker mig jo, og hvad fanden, og sådan noget. Men det er første gang, jeg begynder sådan at indse meget modvilligt, at jeg kommer ikke til at kunne leve et liv, uden at gøre nogen kede af det. Ja. Jeg kan ikke ligesom komme igennem et helt liv, uden at skuffe nogen. Mm. Men det er så det, jeg langsomt begynder at gøre med ham og sige. Så siger jeg ligesom, ved du hvad? Der er altså en, jeg synes er sød. Og vi bliver nødt til at give slip på hinanden nu. Vi kan godt blive ved med at skrive, men vi er altså ikke, vi er ikke kærester. Og jeg bliver nødt til at være fri her til ligesom at være ung og se, hvad der sker. Ja. Og mærke, hvad fanden livet er, når det ikke er på Skype. Ja. Og det bliver han virkelig ked af. Men han er meget vedholdende på den måde, at han ikke siger, nå, men så må du jo bare, så farvel, eller så må du have det sådan. Eller han siger ligesom bare, efter noget tid, sådan, hvor han har været virkelig ked af det over det, sådan sådan, okay, hvis det er det, du har brug for, så må du gøre det. Og jeg er her, og jeg kommer altid til at være her. Du er mit livs kærlighed, og det er der intet, der kan ændre. Lige meget hvad du gør, om du får andre kærester, om du bliver gift, om du får børn, om hvordan du end har det, så vil du altid være mit livs kærlighed. Og det er jo meget rørende, synes jeg. Ja, det er det. Helt vildt. Det var meget, meget fint, og meget sådan overvældende, ja, at han havde det sådan. Og det synes jeg var... helt vildt fint og helt vildt hårdt, at jeg ikke kunne give ham det samme. Mm. Efter jeg havde slået op med ham, så skifter han sit navn på Facebook til at blive en blanding af vores to navne. Det er noget med sådan noget Arcelo Pingpong, Bong Bong Ding Dong. Det fortsætter ligesom, selvom han siger det her med lige meget hvad, så fortsætter det også med, at der kommer de her historier om ting. For eksempel er der lige pludselig en veninde, som lige pludselig gerne vil have ham med i en pornofilm. Og det skriver han så til mig og spørger, om det er okay for mig, at han er med i en pornofilm. Og han har slet ikke lyst, siger han. Overhovedet ikke lyst, men til gengæld kan han tjene penge, og så kunne han måske tjene penge til en flybillet. Og det er mærkeligt, ikke? Det er mærkeligt. Der er mange mærkelige ting. Men jeg har jo slået op på det tidspunkt, og jeg er sådan, prøv at gøre, hvad du vil. Altså, du må... Ja. Det er for mærkeligt. Men gør det, hvis du har lyst til det. Og så også, efter vi har slået op, jeg har fået en ny kæreste, og har sagt det til ham, og han bliver ved med at skrive jo. Ja. Men jeg begynder så skriver jo nærmest dagligt. Og holde op med at svare sådan. Ja. Efter lidt tid, ikke? Jo. Jeg kan huske, at du viser mig sådan nogle samtaler, hvor han har skrevet hver dag. Ja. Nærmest fra morgen til aften, og nogle gange om natten. i altså måske 2 uger. Mm. Altså, så der er simpelthen så uendelig mange beskeder. En gang imellem svarer du så sådan, yes, I hope everything is fine. Ja, præcis. I love you too. Og så fortsætter det. Ja, yeah. As a friend. Ja. Altså, jeg husker det som om, at jeg siger, nu skal du stoppe med at svare ham. Jeg kan også huske følelsen af sådan, hvordan giver jeg slip på det her menneske, og ligesom viser ham, det her er slut, vi skal ikke være kærester, og det bliver vi ikke. Samtidig med, at jeg på en eller anden måde ikke gør ham ked af det. Ja, men også, at du havde en eller anden idé om, man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer. Nej, og tænk hvis, det tænkte jeg også. Tænk hvis, at han er mit livs kærlighed. Ja, fuldstændig. Og at vi ender så sammen. Så har jeg ødelagt det. Så har jeg fucket det op. Så vil jeg i hvert fald ikke lukke muligheden for altid. Nej, præcis. Så selvom jeg havde sagt til ham, jeg forelsker hinanden, jeg har en kæreste, alt det her, så var der et eller andet, der blev ved med at være en lille smule sådan åbent. Jeg kunne i hvert fald ikke få mig selv til at bare ignorere ham, for eksempel. Det kunne jeg slet ikke holde ud, tanken om. Også med det, vi havde haft. Det er som om, når noget har været så smukt, så må det ikke blive så grimt. Det går ikke. Han siger jo i lang tid, at han overvejer at få en tatovering, og siger, okay, det synes jeg ikke, du skal gøre. Altså en tatovering med dit navn. Det er nemlig det. Det er en tatovering med mit navn. Og jeg siger, jeg synes ikke, du skal gøre det, fordi vi er jo ikke kærester. Og så lige pludselig siger han, jeg har fået den her tatovering. Jeg er virkelig glad for den. Jeg er sådan, okay, hvad? Du har fået den her tatovering, selvom jeg har sagt til dig, at jeg ikke er forelsket dig, og jeg har en anden kæreste, så har du fået en tatovering med mit navn. Ja, det har jeg. Inden i munden. På underlæben, ikke? På underlæben. Ja. Det er sådan på indersiden af underlæben. Ja. Der står der, Arcel. Det er jo ret sjovt. Ja. Og virkelig vildt. Og han sender dig et billede af det. Fordi jeg kan huske, at jeg siger, det er også løgn. Det må altså være på løgn, det her tidspunkt, der er sådan, alt er løgn. Ja, ja. Du tror, alt er løgn. Ja. Det kan jeg godt huske. Og jeg var sådan, ej, der må være noget af det, der er rigtigt. Ja, og så sender han dig et billede. Sender han mig hvor det man her kan billede. Se det. Så var det fandme ikke løgn. Men historien er jo ikke slut. Okay. Fordi han skriver jo hver dag, hver gang på min fødselsdag, og også en gang imellem ellers. Sådan ud og bare skriver Feliz cumpleaños, te amo, te amo. Og det er jo rigtig sødt. Ja. Så skriver han her for et års tid siden jo, at han er i Danmark. Ja. Og vi har jo ikke set hinanden i 10 år. Ja. Og jeg kan huske, at du er sådan, du skal ikke mødes med ham. Han er kuk-kuk. Det går ikke. Det kommer til at gå helt galt. Jeg tænkte, nu bliver det her den store nye Netflix-dokumentar. Hele historien bliver optravlet om alt det her bimseri, der er foregået i et årti. Og alle de andre kvinder, som også er hans livs kærlighed rundt omkring i verden. Og hvor mange tegn, hvor mange åbenlyse tegn, der var på løgn og bedrag og alt muligt. Og alligevel, så min kloge lille søster, hun går direkte hen. Møder ham, bliver slået ihjel med en kniv. Ja. For det var det, jeg så for mig. Jeg var sådan her, nu stopper det. Ja. Du har undsluppet det. Ja, fuldstændig. Men jeg var meget i tvivl. Ja. Jeg var meget i tvivl. Men der var noget i mit hjerte, der sagde, måske lidt ligesom dengang, jeg så ham første gang, jeg må ikke lade det her menneske gå. Mm. Der var der noget, der sagde, jeg bliver nødt til at se ham igen. Ja. Jeg bliver nødt og til. Og det er altså for et år siden. Det er for et år siden. Det er jo vildt. Ja. Og så mødtes vi ved Burger King på Rådhuspladsen, og så gik vi rundt, og han lignede sig selv, bortset fra, at han havde fået en lille mause, og lidt længere skæg, og altså, det var simpelthen så rørende, og det var så fint. No. Og han var ligesom bare, altså, det var så sødt. Og han er jo blevet sådan cowboy-agtig. Han har sådan cowboystøvler og blå jeans og en cowboyskjorte og sådan. Og han smiler bare så stort, og han er så glad for at se mig. Mm. Altså, han bliver bare så glad. Og så gik vi ligesom de samme ture, som vi var gået dengang. Ja, det er skørt. Det er mærkeligt, at det stadig sådan er rørende efter så lang tid, og efter så meget skørt. Ja. Men jeg tror, der var noget, som også var sådan, selv hvis de her ting er løgn, selv hvis det er virkelig skørt, så er der alligevel noget, som har været virkelig smukt. Helt vildt. Og som ligesom var en virkelig stærk forbindelse, på trods. Mm. Der er jo heller ikke nogen tvivl om, at hvis han har løjet om alle de her ting, så har det jo også på en eller anden, måske lidt syg måde, bundet i den meget stærke forbindelse. Ja, det er jo det. Altså, det er jo ikke noget, han formentlig netop har gjort med alle, han mødte på sin vej. Nej. Altså, han er jo på en eller anden måde blevet måske lidt skør af forelskelsen. Ja. Og af langdistancen, og af frygten for at miste. Og jo, og gjort så mange ting, som var altså, slet ikke gode og helt forkert og sådan noget, men alligevel, så var det bare vildt, at da jeg så ham der, så jeg ligesom bare det der menneske, som, du ved, var 18 år gammelt, og helt sådan at stå på den der bro, og råbe, og være, og danse på gaden, og så sad vi ligesom på en café, og så spurgte jeg, om han havde den der tatovering, om jeg måtte se den. Ja. Og så gør han ligesom vis ned i sin underlæbe, og så står der bare stadig Arcel på hans underlæbe. Ej, hvor er det sindssygt. Så det er en tatovering, han har fået. Og den er der ligesom stadig, og han siger, at han er stadig glad for den. Selvom at vi ikke skal være sammen, så er han rigtig glad for den. Ej, hvor er det vildt. Ja. Det er for vildt. Ja, det er helt vildt. Og var han sådan, altså var der sådan en energi mellem jer, som var sådan, måske en eller anden dag stadig er vi soulmates, eller var der en distance til det nu også fra hans side? Der var ikke så meget distance til det fra hans side, synes jeg. Men jeg kunne jo godt mærke, at jeg var jo langt, langt videre, ikke også? Altså, han satte sig helt tæt på mig, du ved. Ja. Når vi satte os, hvor jeg havde en kæreste på det tidspunkt. Jeg var sådan, vi skal ikke sidde for tæt. Vi skal lige, og du skal lige forstå, at vi jo ses som venner og sådan noget, ikke? Ja. Og han satte sig helt hen til mig. Det var koldt, så han gav mig sin jakke, og du ved. Altså, jeg kunne mærke, at han virkelig nød bare for et par timer at være i det der igen. Ja. På en eller anden måde, tror jeg. Og kunne forestille sig, at det her kunne godt måske have været. Ja, måske. Og så fortalte han mig jo om sit liv, som var helt vildt. Altså alle de ting, der var sket, og fuldstændig, fuldstændig andet liv end mit jo. Ja. Altså det var også vildt, det der med sådan, om jeg har bare været her i Danmark, altså lavet teater, og haft forskellige kærester, og haft det sjovt med mine venner ved at rejse, og haft en god familie, og han har været der i Mexico, hvor de her narcos prøver at værve flere af de unge mænd, og han skal hele tiden ligesom sige, jamen, jeg vil ikke være en af de her, jeg vil ikke være drug dealer, og det er sådan noget, man skal frasige sig, og det er farligt, hver gang man siger, at man ikke vil være en del af det. Og flere af hans venner, der er døde, og folk han har skulle begrave, fordi at de er blevet slået ihjel af den her drug mafia og sådan noget. Og igen, alle de her historier, som jo er helt vilde, ikke? Hvor man har det sådan, hvad sker der? Ja. Og så gav han mig sådan en ring, som han selv havde lavet. Hvor der var et H på for hans navn. Nå, sødt. Rigtig sødt. Den må du da ikke give mig. Det var din. Jo, den skal du have. Den her signetring med mit initial på. Det er vigtigt, at du får den. Ja. Så har du den derhjemme. Så den har jeg derhjemme. Og der var faktisk noget rigtig fint, som kom til at betyde meget for mig i den periode, fordi jeg var i en virkelig, virkelig svær periode lige der, da vi mødtes. Og han sagde ligesom til mig, du har ændret dig. Du har ændret dig virkelig meget, Mathilde. Altså, og det var jo også sindssygt irriterende at sige på en eller anden måde. Og sådan meget sådan, hey, smil lidt-agtigt på en eller anden måde. Men han var sådan, der er altså noget. Du var så umiddelbar, og så smilende, og så energisk. Og det var som om, du ikke havde nogen sådan forbehold, eller altså. Og der var et eller andet ved, at han sagde det, som havde kendt mig i en periode, hvor jeg var sådan så, du ved, uskyldig. Uskyldig. Ja. Og der var et eller andet, hvor jeg kunne mærke sådan, fuck. Selvom det er super alt muligt, så kan jeg faktisk mærke, at han er ret. Ja. Og det her menneske, der kendte mig så godt på en eller anden underlig måde. Ja, det er ikke bare, fordi du var blevet ældre. Nej, det var ikke bare, fordi jeg var blevet ældre. Det var også, fordi der var nogle omstændigheder, der gjorde, ja, at jeg gik og lagde låg på mig selv. Ja. Og det var ret vildt, at han pludselig kom ind i mit liv igen efter 10 år og spottede det. Og det gjorde faktisk noget i forhold til, at jeg var sådan, der er nogle ting, der skal ændres. Ja. Ja. Det er vildt nok. Mm. Det er virkelig vildt. Mm. Det siger jo også bare noget om, hvordan man udefra set, altså jo kan se noget og bare være sådan, det der er så skørt, kom nu væk. Ja. Og så alligevel, så kan sådan ens intuition, når man er i det, og man er den, der er en del af det, fortælle en, at der stadig er noget godt, eller noget smukt, eller noget, man kan hente fra det, ikke? Mm. Fordi du har jo taget den beslutning om at møde ham, velvidende alt, hvad der er sket, og med din voksne, modne hjerne, ikke? Ja. Jo. Som ikke engang længere er forelsket i ham. Altså, så det er sådan ret vildt, at du alligevel tænker, det har jeg brug for, det kan jeg få noget ud af, det bliver godt. Ja, præcis. Hvordan har du det så med ham i dag? Jeg har det meget sådan fint med ham. Ja. Jeg synes, når jeg tænker på det, så tænker jeg på det som en virkelig vild og virkelig fin ting. Meget smukt. At jeg er virkelig glad for, at jeg har oplevet det. Ja. At jeg har mødt det her fucking weird menneske. Og åbenbart bare blevet helt vildt forelsket i ham. Ja. Jeg føler mig meget heldig, at det er sket. Det er lidt en kliché, men den er faktisk god nok. Et amerikansk studie har vist, at kvinder tænder på mænd, som kan få dem til at grine, og mænd tænder på kvinder, som griner af deres jokes. Lige så tragikomisk og stereotyp det på en eller anden måde er, lige så nuttet synes jeg også, det er at tænke på, at et hvert køn i et heteroseksuelt forhold i hvert fald sidder og bliver mere og mere tiltrukket af hinanden, jo mere vi henholdsvis griner og bliver grint af. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu? Tålmodighed og tid. Selvom det er så svært. Det er det værste. Men det har du sagt meget til mig, og det synes jeg har hjulpet rigtig meget. At give ting tid. Og mere tid, end man lige tror. Fordi at man ikke... Det er virkelig svært at mærke, hvordan man har det med noget, før der er gået tid. Mm. Så altså sådan helt konkret vil jeg sige, hvis man sidder med en hjertesorg, og hvis man virkelig føler, sådan, at det her er forkert, eller der, det går ikke, jeg bliver nødt til at få ham tilbage, jeg bliver nødt til at gøre det her, det er for dårligt, så sige, okay, nu giver jeg mig selv en uge, en måned, et eller andet. Hvad man kan holde ud en dag. Hvis jeg stadig har det sådan her, om en dag, en uge, en måned, så må jeg gøre det. Ja. Det er jo noget af det, jeg virkelig har prøvet gjort meget, meget i. Ja. Det der med at sætte deadlines op. Fuldstændig. Det er det. Fordi det har du også sagt mange gange. Fordi det føles uendeligt ellers. Ja. Altså det er bare sådan en uendelig ulykkelighed. Ja. Men hvis man er sådan, okay... På mandag, der sender jeg den her besked. Ja. Så skal man bare... Holde ud til på mandag. Ja, og så kan man på en eller anden måde sådan lidt også pause de der følelser, fordi man er sådan, jeg tager stilling til dem på mandag. Præcis. Flip, floppe, loppe. Flæ, blæ. Det var det afsnit. Det var det afsnit. Synes du, det var skørt at høre? Fuldstændig sindssygt. Det er godt. Ja. Tak, fordi du ville være med. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jansel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.